ढूंढूंगा। नेकी करके मुझे क्या मिला, अब खुदा से मैं मिलके पूछूंगा। दर्द क्यों मैं सहूं, क्यों मैं छुप के रहूं, खामोशी ना कमजोरी मेरी। जगह मैं जीता रहा, रिश्तों की कड़ी में ऐसा फंसा, अपनों में कहीं गुम होता रहा। कमजोर न था मजबूर रहा, दुनिया के लिए एक खेल बना। खुद से लड़ा लहरों की तरह, बस बेहतर रहा लहरों की तरह। दर्द क्यों मैं सहूं, क्यों मैं चुप के रहूं, खामोशी न कमजोरी मेरी।